تھا وہ فرق اور خوف کی وجہ سے تھا کہ کہیں امت سے اس کے غلط اعمال پر معاف نہیں ہو. قبل یا مین قبل اوگی کہتا ہے نسب عبدی کہتا ہے راما تم کو ارحل حاض لے لی تو اب وہ آہ ترزیم جب رات میں کھڑا ہو کر خود کر بالا بستا تو وہ رنگین انسان کی طرح آہ کرتی ہے. مصنفین سے ابو عبیدہ کے اتباع میں پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ آہ سے مشتق ہے اور آہ سے اشتقاق آتا ہے. دیکھو شاعر نے تعوہ آہ در رجل الحزین کہا ہے. بنا تم اللہ و رسول امام بخاری نے اس آیت کو تفسیر بنا یہ بتایا ہے کہ سورت ستیات میں نازل ہوئی اور اس کے کلمات غریبہ کی تفسیر کی. حضور تو یہ لوگ وضو کہتے تھے مراد دیتے تھے تو ہر بات کی تصدیق کر دیتے ہیں. یعنی یہ آپ کی تفسیر ہے جو مراد ہے تفسیر سے وہی مراد ہے تزکیہ سے. وہ نہ وہ تفسیر اور ایسا بہت ہوتا ہے. وہ زکات و اطاعت والاخلاص اور زکات کے مانتا تو اخلاص دکھاتے ہیں اور یہ طاعت و اخلاص انسان کی تزکیہ کا باعث ہوتے ہیں. چلیے زکاتا یہ سورہ فصلت میں وارد یہاں مصنف نے یہ بتانے کے لیے کچھ کیا کہ لفظ زکات طاعت و اخلاص کے معنی میں آتا ہے. چلیے آخر سورت نزل برات سب سے آخر جو سورت تکری ہے سورہ برات اس سے مراد معاذ میں سورہ برات ہے اور مسلم شریف میں وارد ہوا سب سے آخر میں کامل سورت اتری ہے وہ سورہ راجا انس اللہ الفتح ہے. چلیے یہ آیت بھی انہیں آیات سے تعلق رکھتی ہے جس کا براءت میں اعلان کرایا گیا تھا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان بالبراءت کی آیات کو ترجمہ بنایا اور سب کے تحت ابو ہریرہ کی روایت ذکر کی جس میں اعلان براءت کی تصریح ہے اور یہ بتا دیا یہ ساری آیات براءت کے اعلان میں پڑھی گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ اس کے کلمات غریبہ کی تفسیر بھی کرتے چلے ہیں. صدیق اکبر کو اعلان برات کا حکم دے دیا تھا لیکن جب آپ سے کہا گیا رب کا دستور یہ ہے برات کا اعلان یا تو صاحب معاملہ کرے جس نے معاہدہ کیا یا اس کا کوئی عزیز قریب تو پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی ناقہ پر سوار کر کے بھیجا. جب صدیق اکبر ناقہ نبویہ کی آواز سنی تو موڑ کر دیکھا پوچھا امیر و مامور انہوں نے کہا میں صرف اعلان برات کے لیے آیا ہوں. چلیے. آلن مانا علی ہوں, یہاں جو ہے ابو ہریرہ حضرت علی کے درجے کی رعایت نہیں. علی اصل تھے, ابو ہریرہ تابع تھے. آدن مانا علی کے کیا مانا ہے یہ کہنا چاہیے تھا, ہم نے علی کے ساتھ اعلان کیا. چلیے عبدالرحمن اس بات سے اخذ کر یہ دیکھ کر برات کا جو اعلان ہوا ہے وہ جمعے کے دن ہوا ہے, وہ یوم النہر میں ہوا ہے, اور اسی دن یہ آیت پڑھی گئی وعدان من اللہ ورسولہ للناس یوم الحج اکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. یہ فرما دیا کہ اس سے معلوم ہوا حج اکبر یوم حج اکبر کا مصداق یوم النہر ہے. کہ آیت میں یہ فرمایا گیا ہے یوم حج اکبر میں برات کا اعلان کیا, برات کا اعلان ہوا یوم النہر میں, معلوم ہوا جو یوم حج اکبر ہے وہی یوم النہر ہے. یہی امام مالک شافعی احمد کا مذہب ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کا مصداق یوم عرفہ. میرا جی حدیث ابھی بولے نکل گیا فقاتل و امت الکفر. مقصد یہ بتانا ہے کہ امت کفر کا مسئلہ صنادید کفار ان کے شرفا اور سادات ہیں. چلی ماں بتی میں صابحات ہی آیا مصنف رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو آیت برات فقاتل و امت الکفر کے تحت لا کر اشارہ فرما دیا. یہ حدیث آیت برات سے تعلق رکھتی ہے, یہی ان کے بعد نسائی اور ابن ماجہ نے کیا, لیکن اس معلوم نے یہ حدیث بطریق ہو جائے نا تقریب فرمائی ہے, اس میں آیت کی تصریح ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم. امام اسماعیلی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کو بجائے یہاں کہ سورہ ممتحنا کی تفسیر میں ذکر کرنا چاہیے. چلیے یعنی تم کہتے ہو کہ وہ شکایت کا مزاق تین آدمی چار آدمی رہ گئے اور آخری ہمارے گھروں میں آ کر نقب لگانے والے ہمارے نقی سنوار کو چرانے والے کون ہیں؟ فرما دیا یہ ہونا کہتے ہیں قرون نقر کرتے ہیں نقب لگاتے ہیں. یہ ترکون اعلی پنا اعلی بفت گنگا علق بکسل عین معلوم اور اس کے معنی یہ بعض نے بیان کر دیے کہ وہ مال جو سواریوں کے پیچھے لٹکا لیا جاتا ہے. اول ہی معنی خطابی ابن مسلم جو کیے ہیں, لیکن ثانی کی ترجیح کی طرف قاضی حیاض رحمت اللہ علیہ کا میدان ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ کی بعض روایات سے اس کی تعریف ہوتی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے اس کو ایک سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا پیتا ہے لیکن اس کو برودت کا اس کو اثر محسوس نہیں ہوتا. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کی مراد میں اختلاف تھا. معاویہ تو کہتے تھے اہل کتاب سے کہ متعلق اتری ہے, ابو ذر کہتے تھے یہ عام نیم عذاب نیم کی تفسیر بھی فرما دی کہ اس سے مراد دباہ ظہور کو داغ دینا ہے, اور عذاب نیم ہی میں یہ ہے کہ مال کو سانپ کی شکل بنا کر سزا دی جائے گی مال والے کو. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ مَنْذُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِجَاعًا أَدْرَعَ. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ مَرْدُ عَلَى عَلِيٌّ أَبُو ذَرٍّ مَرَّتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ فِي الرَّبَذَةِ قُلْتُ مَا أَنْتَ لَهُ. هَذِهِ اللُّغَةُ الْجَدِيدَةُ, جیسے کہ آپ نے استاشی میں ایک فعل کے دو فعل بنا دیے تھے اور اس کے بعد پھر اس میں پیون لگایا تھا. چلیے جس مال کی زکات دے دی جائے وہ کم دن تو بعد آ جائے. وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله عز وجل يوم يجمع أيامنا أهل جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وجموعهم هذا ما كنتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبه قال وقال أحمد بن شعيب بن سعيد شعيب ذكر الخل في كاتب في غلطه سؤال أحمد بن شبيب کہ ہم سنت نے فرمایا قال احمد بن شبیب, اور کتاب زکات نے فرمایا حدثنا احمد بن شبیب. اس سے معلوم ہوا کہ بخاری کی حدیث احمد بن شبیب سے براہ راست سنی. قال یعنی اتناز مال کی وعید زکات کی فرضیت سے کہتے اگر زکات پر ہو گئی تو اتناز مال کی تجارت ہو گئی اور وعید منسوخ ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کو کلمہ بنا کر شاید یہ اشارہ کیا کہ شہور عربیہ کی قمریہ کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے اور قیم کی تفسیر قائم سے فرمائی ہے. القيم هو القائم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا احمد بن زيد بن ايوب بن محمد بن ابي بكر عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الارض. الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض. زمان گیا امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ ان اشکر اربع کی تحریم کرتے تھے اور یہ تھی ان کے ہاں ملت ابراہیمی سے آ رہی تھی, لیکن بعض وقت ان کو تحلیل کی ضرورت پیش آتی جنگ وغیرہ کی وجہ سے تو محرم کی تحریم کو سفر کی طرف مؤخر کر دیتے اور اس کو حرام کر دیتے, اور کبھی سفر کی تحلیل کی ضرورت پیش آتی تو اس کو مؤخر کر کے ربیع الاول کی طرف منتقل کر دیتے, ہاتھ ایسے ہی پورے سال چلتا رہتا تھا. پھر اس کے بعد محرم کی تحریم کہیں اپنی جگہ پر آیا کرتی تھی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک سال تحریم کرتے تھے سفر کی اور اگلے سال پھر محرم کی تحریم اپنی جگہ آ جاتی. ابو عبید رحمت اللہ علیہ قول کو راجح قرار دیا ہے اور کہتے ہیں لفظ استدارہ انہیں کے اسی کے مناسب. امام ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کفار عرب نسی کرتے تھے اور اس کی دو قسمیں تھیں. ایک تو وہ لوگ یہ کرتے محرم کو مؤخر کر دیتے سفر کی طرف, اور یہ اس وقت کرتے جب ان کو غارت کری ہو, ڈاکہ ڈالنے اور لوگوں سے بدلہ لینے کی ضرورت پیش آتی تھی. دوسرے وہ لوگ حج کو مؤخر کرتے تھے اور ان کے ذہنوں میں ہوتا تھا کہ شہور قمریہ اور شمسیہ میں توافق ہو جائے, اس لیے ہر سال گیارہ دن شہور سنین قمریہ کو مؤخر کر دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ 35 سال میں دور پورا ہوتا تھا. اسی لیے حضور نے حضرت الوداع میں فرمایا ان زمانہ قد استدار ہے یوم خلق السماوات والارض یہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی جگہ پر اب آ گیا ہے. حضور پیش بیان سے معلوم ہو گیا جس سال آپ نے اس سال سب مہینے اپنی جگہ آ گئے تھے. السلام عليكم عشر شهر من هار بعض الحروم الثلاث المتواليه ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مزر الذي بين جمادى وشعبان. رجب مزر اس لیے کہا کہ دو رجب تھے, رجب مزر اور رجب ربیعہ. رجب مزر تو وہی مشہور مہینہ ہے جس کو ہم آپ رجب کہتے ہیں, اور رجب ربیعہ رمضان ہے. چلیے. وَبِالْإِسْلَامِ الْإِلَامِ الْمُقِنِنَ فِي حَدِثِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعض قوله تعالی نسلمی دھوما فی الغار تعالی نسلمی دھوما فی الغار ترجمہ بنا کر مسلم انسان سنائیں گی. تعین کی سے مراد ابو بکر صدیق ہیں اور آیت کے غریب کلمات کی تفسیر کی. معنی اللہ معنی کے معنی ہیں اللہ معنا بنصرته نصر و ناصر. سکینہ سکون کا سبب ہے اس لیے اس کو سکون سے لیا گیا. محمد حدثنا حبان قال حدثنا عمار قال حدثنا سالم قال حدثنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ورأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن عبد الزبير كم تجيب في يزيد من حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کی. جب یزید کی وفات ہوئی بغیر بن زبیر کو خفیہ طریقے پر پتا چل گیا تو انہوں نے خلافت کا دعویٰ کی اور اہل مصر عراق خراسان اور بہت سے شام میں اتحاد پر بیعت کر لی. مروان نے مخالفت کی اور اس نے شام پر غلبہ حاصل کر لیا اور لیکن ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے اکثر علاقوں پر حکومت ہوئی تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کی دعوت دی. ابن عباس نے یہ جو سبزوں کے قرض میں بھی کبھی اس میں نہ چاہتی ہے رشتے دار حضرت ابن عباس کو ابن زبیر کی خوبیوں کا انکار دیا جو یہ ناگواری پیش آئی تو اس وقت ابن عباس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا فرمایا قل تو ابو زبیر کے باپ زبیر احمد الشرت المبشرہ حواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قوم و اسماء ان کی والدہ اسماء ذات المتابعین و خالق و عائشہ ان کی خالہ عائشہ ام المؤمنین جدو ابو بکر ان کے نانا ابو بکر صدیق صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقار ہیں وہ جدتہ صفیہ اور ان کی دادی صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پتری ہیں فقل تو بسفیان اس معلوم فقال حدثنا فشد له الإنسان يعني ابن عيينة نے جب یہ حدیث ابن جریج سے سنی عبداللہ ابن محمد نے جب یہ حدیث ابن عيينة سے سنی معن عن عن فلان فلان فلان یہ کہا کہ اسناده یعنی اسناده کہے سند کس طرح سے آپ کو روایت مان انا نقل کر رہے ہیں فقال حدثنا انہوں نے بھی حدثنا کہا ہی تھا کہ ایک انسان فشغلہ انسان ایک انسان کو مشغول کر لیا ولم یقل ابن جریج اس کے بعد ابن جریج نہیں کہہ سکے اب یہاں پر احتمال پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ابن عینا نے یہ روایت براہ راست ابن جریج سے سنی ہو اور ہو سکتا ہے بھی ابن عباس کا اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث اس کے بعد بطریق حجاج ابن محمد علی ابن جریج پیش فرمائی ہے یحیی بن معین امام ابن معین رحمت اللہ علیہ کا بخاری شریف میں نام تین جگہ آ رہا ہے یہاں کتاب تفسیر میں عبداللہ ان کی روایت بھی عبداللہ بن محمد مسلمی کے واسطے سے اور مناقب میں بھی عبداللہ بن محمد عامری کے واسطے سے اور ایک روایت مناقب میں لائے ہیں بلا واسطہ حدثنا یحیی بن معین والصدقت یحیی بن معین کے بارے میں اخبار ہیں لیکن بخاری نہیں بس یہی تین حدیثیں ہیں دو بواسطہ اور ایک بلا واسطہ مگر انہی کے رفیق علی بن معین ان کی حدیث سے اپنی کتاب پر ڈالی اس لیے کہ علی بن مدینی سے بخاری کا مناسبت تھی علی بخاری کا ہے کہ توقیر کرتے تھے بخاری علی بن مدینی پہ کیونکہ یہ علی بخاری کی احترام کرتے تھے بخاری علی بن مدینی کی توقیر و جلال کرتے اور بھائی یہ قاعدہ ہے جس سے محبت ہوتی آدمی مسلمان بات آ لے کر علی تمام بخاری کی کتاب میں بار بار آ رہا اور ان کو حیات دوام حاصل ہوئی مگر یہ نمائی خود اپنی ذاتی شخصیت کی وجہ سے دنیا حدیث میں ایسی جانی پہچانی متعارف شخصیت ہیں کہ ان کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا میں امام زہر اور تعلیم لفظ سے جانتی پہچانی یہی ہے اخلاص اللہ تعالی شانہ کسی کو اخلاص بخشتے ہیں اور وہ کسی چیز میں خلوص سے لگتا ہے اللہ حفاظت کرتے اور قدر کرتے ہیں ضرور قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكه وقال فكان بينهما شيخ وكان بينهما شيء فقدرت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت اتريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله فقال ما الا حرم الله فتحل کیوں ہوگا بھائی اچھا فتحل کیوں ہوگا آپ مجھے بتائیں فتحل کیوں فتحل کیوں نہیں چلیے مجھ سے حرم اللہ اچھا تو مطالعہ ختم ہوں گے فتحل حرم اللہ فتحل حرم الله وقال معاذ الله ان الله تتبع ابن الزبير وبني اميه لم محلين واني والله لا احله ابدا يعني الله يمنزبر بن اميه کو مقدر کر دیا ہے کہ وہ تحلیل کرتے ہیں حرم کی اب میں تو ہرگز اس کی تحلیل نہیں کروں گا چلے یعنی وہ اس سے بعید نہیں ہے صلاحیت ان کے اندر خاندانی خوبیاں بھی ہیں ذاتی خوبیاں بھی ہیں پہلے خاندانی خوبیاں بیان کرنا شروع کی چلیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام یہاں سے ابن زبیر کی ذاتی خوبیوں کو شمار فرما رہے ہیں چلیے اسلام میں عفیف ہوں یا زمانے اسلام میں مجھے کوئی بات چلا کے مقدار نہیں ہے اخلاق زمین بات میں چلیے ہاں آپ فرماتے ہیں اگر بنو امیہ میرے ساتھ صلہ رحمی کریں تو ان کو تو اس میں کوئی تعجب نہیں وصلونی من قریب وہ میرے ساتھ صلہ رحمی کریں گے قرابت کی وجہ سے اس لیے کہ میری ان کی نسبی قرابت بہ نسبت زبیر کے زیادہ ہے چلیے اور اگر وہ میری تربیت کرتے ہیں یعنی میرے حاکم بنتے ہیں تو کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ربنی اقوام کرام میری تربیت کرنے والے ایسے حقوق میں مس مسیح ہیں جو شریف ہیں چلیے انہوں نے کویتا اسامہ تو حمیدات کو ترجیح دی یہ قبیلے بنو اسد کی شاخیں ہیں کویتا بنو کویت اسامات بنو اسامہ حمیدات بنو حمید چلیے الودا نہیں ہے تھا یہ مسل ہے جب کوئی آدمی اعلیٰ قسم کے افعال کرتا اور آگے بڑھتا ہے تو کہتے ہیں فلاں برد شرک کو بن گیا فلاں آدمی کو آگے قدم بڑھا کر اتراتا ہوا چلتا ہے یعنی عقل ملک ابن مروان وإنه لو أذنبه اور اس نے دم دبا لی ایسے شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جو پیچھے ہٹ جائے یعنی ابن الزبير وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثني یعنی میں ان کے فضائل و مناقب اتنے بیان کروں گا جو میں نے صدیق اکبر نہیں بیان کیے اس کی ضرورت نہیں تھی مشہور معروف تھے یا لو حاسبنا کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ابو بکر ان کے لیے اپنی نفس کی مخالفت اور ان کی طرف سے مدافعات ایسی کروں گا جو ابو بکر عمر کے لیے نہیں کی تھی ولا ہما کا نا اور وہ دونوں تھے چلیے اولا ولا یرید ذالک یعنی میں جو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. چلیے یعنی میں اپنی طرف سے اس طرح کی توازو کی بات پیش کروں گا اور وہ اس کی طرف توجہ ملیں گے. چلیے یعنی اس سے راز ان کے حق میں خیر نہیں ہے. چلیے یربنی بنو امی ہم بے رہی یربنی غیر اور اگر اسی طرح تبکر رہنے کی بات ہے تو پھر میرے بنو عم میری تربیت کریں اور میرے حاکم بنے رہیں. یہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ان کے غیر جو ہے میری تربیت کریں اور میرے حاکم بنے رہیں. یعنی بنو امیہ کی حکومت مجھے زیادہ پسند ہے. اسلام ہوتا تھا ایسے لوگوں کو دیا جاتا تھا جو اسلام میں داخل ہوئے تھے اور دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پختہ ہو جائیں. بالکل ندی نے جیل کو جا کر امام بخاری نے عمران اس آیت کا سن نزول بتایا ہے اور یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ منافقین نے صدقہ کرنے والوں پر حمز و لمز کیا تھا اور ان بات صدقہ کرنے والوں کے نام کی بھی تعلیم مقصود ہے. چلیے یہ الفاظ مشکلہ کی تفسیر ہے. جردم مجردم طاقت ہو یعنی مخصوص مضمون کو ہم طاقت کے چلیے محمد کرتے تھے. چلیے بجا کو اپنے کے سائے وجہ انسان بھی اکثر نہیں ہو. یہ انسان کو قطب الرحمان اور 8000 لائے پیچھے بھی فقال منافق النظر بين صدق بهذا وما فعل هذا الاخر الا ليان فنزل الذين يجدون المتبعين من المدينه الصدقات والذين لا يجدون الا جدهم. يعني کسی کو چھوڑا نہیں, وہ خود صدقہ دیتے ہیں پر بھی کم یہ تو ریاکار ہے جنہوں نے تھوڑا سا بھی اپنی جاڑی کم ہے پر بھی کم کی اس کے صدقے کے باقی کیا لوگ چاہیے. جو حدیث پہلے آ چکی ہے آپ کو دور کرنا چاہیے, مجھے عمر میں آ چکی ہے اس کی شرح نہیں رمی تو عرفن کا نہیں ہوں سے بھی یعنی اس وقت تو صدقہ کے لیے ہماری کرنی پڑتی تھی اور آج اللہ نے کیسے پارے والی کا فرمائی. ابن بطال کہتے ہیں مطلب یہ زمانے میں باوجود تنہائی کے لوگ صدقہ کرتے تھے اور اب کثر کمال کے باوجود صدقہ نہیں کرتے. لیکن ابن بطال کی توجہ وعید زین میں نہیں کہتے ہیں کہ زمانے میں تنگی تھے تو تنگی کے اعتبار سے خرچ کر کے صدقہ دیتے, جب فراغت ہوئی تو اس کے اعتبار سے صدقہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی اقرب معلوم ہوتا ہے یہ انقلاب زمانہ انقلاب زمانہ بتانا ہے پہلے کیسی زندگی کی اور اللہ تعالیٰ نے کیسی فراغت عطا فرمائی. اس آیت کی شان کی ترجمہ بنا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے جس معنی پر محمود فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے آپ کو اس معنی سے پھیر دیا اور دوسرے معنی کی طرف متوجہ کر دیا. آگے وضاحت آ رہی ہے چلیے. کپڑا پکڑ لیا لگانے حضرت عمر منافقین کے بارے میں بڑے سخت تھے اس لیے وہ قابو ہو گئے ممکن ہوئے کی طرف سے ان کو صراحتن اشارتن اس بات کی یاد حکومت ان کو اس کار بات پیش کر لیا تو نہا کرو گی آپ اس کا دماغ جمانا بڑا سنبھا لیجیے اللہ نے آپ کی سمجھ کیا ان پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز سے منع نہیں کیا تھا اللہ دوسرے زیادہ بعد میں نادر ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں نے دیکھا تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کلو چاہے استغفار کرو چاہے نہ کرو لیکن پھر اللہ اللہ خوبصورت نہ کریں گے اور نماز جنازہ کا مقصد بھی استغفار نہیں ہے. منافقین کی جنازہ کی نماز کے بھی استغفار میں نہیں ہوگا تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, لہٰذا اور جو بھی فائدہ عمل ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نظر نہیں فرمائی بلکہ آئے کی ظاہر پر نظر کی. فقال چلو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استغفر لهم ما تستغفر لهم. اللہ تعالی شان کی نے ان کو اختیار دیا فرما استغفر لهم اور اس کا پیغام اس پر یہ اس کار ہے کہ یہ آیت بقیر پر دلالت نہیں کرتی, یہ آیت تو اس بات پر دلالت کرتی ہے پار کر کے اس کو پار میں ثابت ہیں. اسی لیے علمات میں یہ کہیں گے حدیث صحیح ہی ابو بکر باقلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اخبار حدیث اس کا ثبوت معلوم ہے. امام حرمین کہتے ہیں ہر حدیث غیر مقررین کی صحیح اور برہان میں لکھتے ہیں اللہ صحیح واحد حدیث. غزالی کہتے ہیں اگر یہ ہے کہ یہ خبر غیر صحیح لیکن ان کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں. بخاری اور مسلم تصریح کے سب سے بڑے امام اور تمہوں اس حدیث کی تصریح فرمائی ہے. علامہ داؤد لیکن علامہ داؤد ہی کہتے ہیں حدیث غیر محفوظ ہے. ابو بکر جساس راوی کہتے ہیں یہ حدیث راوی کی خطا ہے اور سبب اس کار وہی ہے جو بیان کیا ہے کہ آیت کا مقصود یہ ہے کہ استغفار اتر کے استغفار میں ساری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے تخلیق کیسے سمجھ لی اور علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی. ان سے ہم بعض توجیحات کتاب الجنائز میں بتا چکے ہیں. انہیں میں سے ایک توجیح یہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رکھنے آپ کے مزاج پر رحمت کا غلبہ تھا. آپ نے صرف ابتدائے آیت پر مدد فرمائی, آگے اس کے تکمیلے کی طرف مدد فرمائی. آیت کا ابتدا تھا استغفر, اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تخیر پر محمول فرما لیا. نمبر دو, بعض علماء یہ فرماتے ہیں جیسے صاحب جامع البیان وغیرہ کہ یہ امباب تلقی مخاطب بغیر ہمارے ترقی سامنے ہے. اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ انور شاہ کشمیر نے اختیار کیا, لیکن میرے نزدیک کے جواب بالکل صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی شان سے بیان کرنے کی شادی مناسب یہ نہیں ہے کہ آپ استغفار کر کے استغفار کو مساوی کر دیں. آپ کی شان کے مناسب کو تفریح حلامی بھی اس طرح اپنے رب سے کہہ سکتا ہے اور اس کو توجہ دلا سکتا ہے. کلّہ سمت اللہ, لوگ جلد بازی میں بلاغت کے قواعد کو دیگر میں خود کر دیتے ہیں اور غلطی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. نمبر تین, علامہ ابو محمد بن حسن ظاہری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ابتدا میں تخیر کی تھی اور لوگ کو اجازت کی جائے استغفار کریں چاہے نہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالی شان نے ممانعت کی اور منافقین پر نماز جنازہ کو حرام کر دیا, ان کے لیے استغفار کرنے کو ناجائز کہہ دیا, اور عمر نے جو کچھ کہا اور غلط کہا ان سے خطا ہوئی. وہ آج کی مراد دن سے ان ترتقي نام سلينا مرد المساء زيده على السلينا قال إنه منافكم قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله ولا بسلينا مساء زيده على السلينا والمساء تلبر دونغا فتر دونغا. علامہ ابو بکر جساس راوی کہتے ہیں یہ راوی کی خطا ہے, اس لیے کہ آگے دیوی والے کہیں کفر اللہ و رسول نے تو حضور کفار کے لیے کیسے استغفار کر سکتے ہیں. اصل میں روایت کے الفاظ اور ہیں اور وہ ملو علم کو سبھی غفر کو اجوی, لیکن یہاں جو لفظ واقع ہوا ہے اس کی توجیح ممکن ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ان کے لیے مغفرت ہے نہیں, لیکن ہم تم کو اجازت دیتے ہیں خاص استغفار کرو اور چاہے استغفار نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے حال پر شفقت کا غلبہ بہت زیادہ تھا. آپ نے اس تخیر سے فائدہ اٹھا کر استغفار کرنے کو پسند کیا، اس لیے یہ تاریخ قلوب کا سبب ہے. بہت سے لوگوں کے امام کی طرف متوجہ ہو جانے اور امام کی چنچا ہو جانے کا ضروری بات ہے. قال ان منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن عمير حا وقال غيره حدثني ليس حدثني قال حدثني عمير عن ابن شهاب قال اسم معلق ہے امام جلیل تغری نے اس کو موصولا روایت کیا ہے. غیر کے مصداق عبداللہ بن مسعود کاتب اللہ سنچیلی پہلی سند اور اس کا مت کتاب المنار 182 صفحہ پر آ چکی ہیں. چلیے بڑی تکلیف سمجھ نہیں ملا. چلے شوق بہت ہے اور آتا کسی قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف ولم يقص الا يسرا حتى نزلت الايتان من براءته ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الا قولي هم فاسقون. قال فاجئت بعض من جرتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله اعلم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قولي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نماز جنازہ کا ارادہ کیا. چلو وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عبيد بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال